اس میں عدل کرے، اگر وہ قاضی ہے بغیر امتیاز کے، بغیر کسی طرفداری کے ان میں عدل کرے، اور اس سے روشن اصول ہیں۔ دنیا نے کتنی ہی ترقی کی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں اب اس میں ترمیم کی کوئی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اسلامی قانون یا اسلامی عدل میں آج تک کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ترمیم ہو بھی، کوئی نیا مسئلہ ہوگا اور اسی کے دیے ہوئے اصول کے مطابق اس میں کچھ ہوگا۔ میں صرف چند باتیں عرض کروں، کتنے ہی لوگ ترقی کر گئے مگر اسلامی عدل کے باہر نہیں نکل پائے، اور نہ اس سے بہتر کوئی نظام وہ دے سکے۔ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ کیسے رزین اصول ہوا۔ یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک پورا نظام عدل بنا، اور اس کی سب سے اچھی بات اور اس کی روح یہ تھی کہ ریاست الگ ہو، عدالت الگ ہو۔ یہ دو باتیں بڑی بنیادی، ساری دنیا اب تک اسی پر چل رہی کہ ریاست الگ ہوتی ہے، جج الگ ہوتے ہیں، حکومت کے جج نہیں ہوتے۔ کبھی حکمرانوں کے خلاف کوئی مقدمہ آ جائے تو بغیر تخصیص کے وہ اس میں عدل کرتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ زرین اصول بتا رہا ہوں میں، مضمون اتنا طویل ہے ایک آدھ گھنٹے میں اس کا احاطہ ممکن ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کوفے کے گورنر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بحیثیت امیر المومنین اپنے گورنر کو خط لکھا کہ دیکھو جب قاضی متعین کرو سب سے پہلی بات کہ اس میں تفقہ ہو، عالم ہو اور فقہ سے واقفیت رکھتا، نہایت مدبر ہو۔ اور یہ ایک بات بظاہر آپ کو صحیح نہیں لگے گی، فرمایا کہ وہ قاضی بہت اونچی کلاس کا ہو، خاندانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، وہ بڑے اونچے اعلی گھرانے کا جس کو قاضی متعین کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب بڑے لوگوں میں سے قاضی ہو، مالدار لوگوں کا قاضی ہو، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سوچ یہ تھی کہ وہ عدل کے وقت میں رشوت نہیں لے گا، وہ خود ایک بہت بڑا آدمی ہوگا، کسی بھی بڑے آدمی کا مقدمہ آئے تو قاضی مروب نہیں ہوگا، یہ اس میں خصلت ہوگی جس کی وجہ سے ایسوں کو قاضی متعین کیا جائے۔ عالم دین ہو، فقہی جزئیات پر اس کے مکمل مہارت ہو، اور کوئی مسئلہ اگر اس کے پاس آ جائے، قرآن میں تلاش کرے، حدیث میں تلاش کرے، پھر اس کی نظیر تلاش کرے جس کو کہتے ہیں اجماع امت اور قیاس، اس میں بھی اگر اس کی نظیر نہ ملے تو پھر اپنا تفقہ، اپنا اس کا علم کیا کہتا اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ اور اس کی اصل یہ حدیث ہے، دو حدیثیں ہیں جو اس کی بنیاد ہیں، وہ یہ ہیں، بارہ آپ نے سنا مختلف عنوانات۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے اپنے دور میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یمن کا گورنر بنایا، اسی طریقے سے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنایا۔ حضور نے گورنر بنانے سے پہلے ان سے ارشاد فرمایا فیصلہ کیسے کرو، کوئی قضیہ آ جائے، مقدمہ آ جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا سب سے پہلے تو میں قرآن میں تلاش کر لوں، کہ اگر وہ جزیہ قرآن میں نہ ملے پھر میں حدیث میں تلاش کروں گا۔ پر میں اگر وہ قرآن حدیث میں دونوں میں نہ ملے اب کیا کرو گے؟ ان کا پھر میں اپنے تفقہ سے کام لوں گا، جو اللہ نے مجھے علم و فضل دیا ہے میں اس سے کام لوں گا۔ حضور فرما کے نہیں، جیسے آج کل بولی بولی جا رہی نا، قرآن اور سنت کے علاوہ کچھ نہیں، بعض ایسے جنہوں کا خالی قرآن، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہ سب گمراہ طبقے۔ حضور فرماتے نہیں، اگر کوئی مسئلہ قرآن حدیث میں نہ ملے اس کو واپس بھیج دینا، کہنا جاؤ تمہارے مسئلے کا ہمارے پاس حل نہیں، مگر بات تو نہیں بنتی ہے. تو حضور سے انہوں نے کہا میں اس میں غور تدبر کر کے تفقہ کر کے پھر اپنے علم کے مطابق فیصلہ کروں گا. حضور نے فرمایا میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت میں ایسے افراد پیدا فرما دیے کہ جو اتنے مدبر ہیں اور اتنے سمجھدار ہیں. تو حضور نے منع نہیں فرمایا بلکہ معاذ ابن جبل کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی یمن بھیجنے سے پہلے. تو آپ نے دیکھا قاضی میں یہ خصلت ہونی چاہیے. اب آئیے چند بنیادی اصول جس کو رومن امپائر نے بھی اپنایا، جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اصول ہیں جو وضع کیے گئے قرآن حدیث کی روشنی میں، بہت نکات ہیں لیکن اس کی خوبی دیکھیں. قاضی غصے میں فیصلہ نہیں کرے، اس کی وجہ کیا ہے کہ غصے میں آدمی کی مت ماری جاتی ہے، سوجھ بوجھ نکل جاتی ہے. دیکھا نہیں آپ نے آج کل جتنی طلاقیں ہوتی ہیں غصے میں ہوتی ہیں، اول اول بکنے لگتا، بلکہ بات تو اتنے وسیع القلب ہیں، اتنا خزانہ ان کے پاس ہے کہ اپنی بیوی کو کہتے تجھے 100 طلاق، یعنی 3 سے بھی کام نہیں چلا، 100 طلاق. اور فرمایا گیا کہ 3 تو طلاق ہے اور 97 طلاق سے اس نے اسلام کا مذاق کیا. 3 سے زیادہ تو طلاق نہیں، مگر بک بک کرے گا، غصے میں بول دے گا. ہماری یہاں فن مناظرہ پڑھایا جاتا ہے، خصوصاً ایک اس پر پوری کتاب مناظر رشیدیہ وہ پڑھائی جاتی، جو آدمی مناظر بننا چاہے. تو اساتذہ یہ گر پڑھاتے ہیں کہ جب مناظرے کا موقع ہو تو سامنے والے سے ایسی بات کی جائے کہ جو اس کو غصہ آ جائے. اب جب اس کو غصہ آ جائے تو آیتیں بھی بھول جائے گا، حدیث بھی بھول جائے گا، جزیات بھی بھول جائے گا، اول اول بکنے لگے گا، اس مناظر کو اسے چت کرنے میں آسانی ہو جائے گی. دیکھا آپ نے غصہ جو ہے وہ اس سے مت ماری جاتی ہے، کوئی قاضی غصے میں فیصلہ نہیں کرے گا. کتنا زرعی اصول ہے، جس پر الزام لگایا گیا جب تک اس کا بیان نہ لیا جائے قاضی فیصلہ نہیں کرے گا. ساری دنیا میں آج آپ نے دیکھا کہ پورا فیصلہ کرنے سے پہلے جج اس سے پوچھتا کہ آپ اپنی وضاحت میں کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ کس نے دیا اصول؟ یہ قرآن اور سنت کا اصول ہے، نبی کریم علیہ السلام کو جو حضرت فاروق اعظم نے بطور قانون اس کو نافذ کیا کہ ملزم کا بیان لیے بغیر، اس کی وضاحت سنے بغیر قاضی فیصلہ نہیں کرے گا. اور قاضی کی ذمہ داری ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں کرے گا. اس طرح ایک فقیر اور غریب آدمی ہے، اس طرح ایک مالدار آدمی ہو، تو وہ بغیر کسی تخصیص کے جو فیصلہ قرآن و سنت کہے اس کو کرے گا. کسی بادشاہ، کسی وزیر، کسی کی بات نہیں مانے گا، وہ آزاد ہوگا. سنیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کے کون قاضی رہا ہوگا؟ انہوں نے قضاء قبول نہیں کی، اس لیے کہ ڈرتے ہیں کوئی فیصلہ غلط ہو جائے، کچھ ہو جائے تو کیا ہوگا. خوف کی وجہ سے بعض اقابر علماء نے قضاء یعنی قاضی نہیں بنے، معذرت کر لیں. حضرت امام ابو یوسف جو امام اعظم کے شاگرد تھے، وہ اتنی بڑی سلطنت کے قاضی تھے، آدھی دنیا کے برابر اسلامی حکومت تھی، یہ تاشقند، سمرقند، بخارا، عرب، عراق وغیرہ، یہ سب اسلامی سلطنت حصے تھے ہارون رشید کے زمانے. جب ان پر قضاء پیش کی گئی تو ہماری کتابوں میں ہے امام ابو یوسف نے قاضی بننے سے پہلے یہ شرط لگائی کہ بادشاہ سلامت جب میں کوئی فیصلہ کروں اس فیصلے میں، اس قضیے میں نہ آپ کوئی سفارش کریں گے اور نہ آپ کوئی اس میں رائے دیں گے. بادشاہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں نہ کبھی کسی آپ کی سفارش کروں گا اور نہ اپنی رائے دوں گا، جو قرآن و سنت کی مطابق فیصلہ ہو وہ آپ کریں اور کبھی بھی میں مداخلت نہیں کروں گا. کیا ہوا؟ اب ہم حالات دیکھیں، جب سے قاضی اور ججوں کے فیصلے میں حکومت نے، کارندوں نے، وزارتوں نے جب مداخلت کرنی شروع کی تو آپ جانتے ہیں کیا حال ہوا؟ مسلمانوں کی تباہی دو طریقے سے ہوئی، تو سنیے کیا. ایک تو یہ کہ نظام عدل ختم ہو گیا، اپنے من مانے فیصلے آپ کروا لیں کورٹ کچہری سے، الا ماشاءاللہ. اور دوسرا، مسلمانوں میں جاسوسی نظام بالکل ختم ہو گیا. آپ پوری تاریخ پڑھ لیجئے، جب تک مسلمانوں میں جاسوسی نظام ایک جال کی طریقے سے بچھا ہوا تھا، مسلمان حکمران کامیاب رہے. اور نظام عدل کے معاملے میں وہ کوئی مداخلت نہیں ہوتی، سارا نظام چلتا. اور آپ تو شاید اتنی باریک بینی سے نہیں دیکھتے ہوں گے، ہمارے یہاں خود چیف جسٹس نے ایک تقریر میں یہ کہا کہ کفر سے تو معاشرہ چل سکتا ہے لیکن عدل کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا. یہ اکبر جو بادشاہ گزرا ہے کتنا بے راروی کا شکار تھا، ایک دین اپنا ایجاد کر لیا. اس زمانے میں ایک توہین رسالت کا مقدمہ قاضی کے پاس آیا، اور اس میں بادشاہ نے اشارہ کیا کہ یہ ذرا ادھر کی طرف ہو جائے، کچھ رعایت مل جائے. یعنی اس زمانے کے قاضی نے بھی اکبر بادشاہ، جس نے 50 سال بلا شرکت غیر حکومت کی، اس نے بادشاہ کی بات نہیں مانی قاضی نے، اور جو قضاعت کا اصول تھا اس پر اس نے فیصلہ دیا. یہ زرین عزیزان گرامی اصول ہیں، اور یہ سب دوسرے لوگوں نے اپنائے اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا. اب دیکھیے، بغیر شہادت کے فیصلہ نہیں ہوگا. کوئی آدمی چلا جائے یہ مسئلہ دعویٰ کرے، دعوے کو سن کر کے فیصلہ ہو جائے، نہیں. جیسا مقدمہ ویسی گواہی دینی ہوگی. جو گواہ پیش ہو اس کے اصول کیا ہیں، کتنے اچھے اصول ہیں. جو قاضی ہے یا گواہ ہے، جو بھی عدالت میں پیش ہو، کبھی اس پر کوئی سزا یا حد جاری نہیں ہوئی ہو، کوئی حد اس پر جاری ہو، کسی جرم کا ارتکاب کیا ہو، وہ جج بھی نہیں بن سکتا اور وہ کسی مقدمے میں گواہی بھی نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ کسی پر حد قذف لگ جائے، حد قذف کہتے ہیں کسی پر الزام لگانا، اور وہ الزام اگر ثابت نہیں ہوا تو قرآن مجید فرقان حمید اس کی حد رکھی ہے 80 درے. کسی کو 80 درے لگ گئے، اب وہ ہمیشہ کے نااہل ہو گیا، نہ وہ گواہی دے سکتا ہے نہ وہ جج بن سکتا ہے. یہ دیکھیے کتنے سنہری اصول اسلام نے پیش کیے. پھر اس کے باوجود بھی حاکم کا یا امیر المومنین کا یا قاضی القضاء کا یہ کام یہ ہے کہ عوام میں گھس کر کے ذرا جائزہ لے، کیا معاملات ہیں، کیا سلسلہ. کوئی اہم مقدمہ اگر زیر سماعت آ جائے، جب گواہ آئے تو گواہ آنے کے بعد جس کو کہتے ہیں تزکیت النفوس، متقی پرہیزگار گواہ، جج اپنے ذرائع سے وہ کہاں رہتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ انکوائری کرائیں کہ یہ کہیں وہ چوچکا، لفنگا یا بدماش تو نہیں، کسی کو پھانس کر کے اسے سزا دلانا چاہتا. یہ ساری خفیہ معاملات ہوں گے، اور اس کو کہتے ہیں تزکیت النفوس، یعنی گواہ جو ہیں وہ متقی اور پرہیزگار. یہ کتنی قدغنیں آپ دیکھ رہے ہیں اس پر لگائی گئیں، واللہ اکبر. اور قاضی کبھی خود پارٹی نہیں بنے، دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کرے. اب اس میں ہم آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ بتاتے ہیں رضی اللہ عنہ. ایک بہت بڑے قاضی تھے، ان کا نام تھا قاضی قطاب. وہ ایک علمی لطیفہ بھی ہے اور اصول بھی ہے فقہ کا. وہ کہیں جا رہے تھے، ایک عورت ایک مرد میں لڑائی ہو گئی، تو عورت نے اس آدمی کو مخاطب کر کے یا زانیت ہے، او دو زانیوں کے بیٹے. قاضی صاحب نے سن لیا، قاضی صاحب نے عدالت برخاست کر کے گئے اور پھر واپس آئے. واپس آنے کے بعد عدالت لگائی، اس عورت کو بلایا. عورت کو بلانے کے بعد گواہ لیے، اور اس کے بعد دو حدیں جاری کیں کہ اس نے کہا کہ دو باپ کی اولاد، یہ الزام ہے، الزام کو ثابت تو نہیں کر سکتی نا، کہہ دیا، بک بک کر دیا. تو دو حدیں لگائیں. دو حدوں کا مطلب کیا کہ دو مرتبے 80 درے اس نے یہ کہا نا دو زانی یتا ان کے بیٹے, تو دو حد جمع ہو گئی تو دو حدیں لگائیں. اب جب یہ واقعہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو یہ قاضی صاحب نے فیصلہ غصے میں کیا. امام اعظم نے اس میں چھ عیب بتائے, چھ کمزوریاں فیصلے میں بتائیں. فرمایا سب سے پہلی غلطی تو قتادہ نے یہ کی کہ عدالت برخاست کر کے جب آ گئے تو دوبارہ عدالت کو بلانا, اجلاس بلانا, یہ بدنیت پر مبنی سمجھا جاتا ہے. ایک غلطی تو قاضی قتادہ نے یہ کی. دوسری غلطی یہ کی کہ قاضی اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرے گا, کوئی مدعی بن کر آئے, کوئی شکایت کرے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے, تو قاضی کے پاس تو کوئی ایف آئی آر درج کرانے آئے گا, شکایت کرنے نہیں آیا. قاضی نے اپنے علم کے مطابق اجلاس بلا لیا, یہ دوسری غلطی کی قاضی. اور جب دو حدیں جمع ہو جائیں تو ایک حد لگانے کے بعد کسی مرد کو یا عورت کو چند دن دیے جاتے ہیں آرام کرنے کے, اور اس کے بعد کیونکہ حد لگانا ایک عبرت ہے, سزا ہے, جان سے مارنا نہیں اس کو, 80 کوڑے لگ گئے دو چار دن اس کو چھوڑ دیا جائے, پھر بلا کر کے دوسری حد لگائی جائے. قاضی قتادہ نے ایک غلطی یہ کی کہ دونوں حدیں ایک ہی وقت میں لگائیں. ان کا چوتھی غلطی قاضی قتادہ نے یہ کی کہ اس خاتون کو حد جب لگائی تو کھڑے ہو کر حد لگائی, حالانکہ عورت کو حد جو ہے وہ بیٹھ کر لگانی چاہیے. اور ایک غلطی قتادہ نے یہ کی کہ جب اس نے ایک الزام لگایا ایک جملے سے تو ایک حد بنتی, دو حد نہیں بنتی. اگر خدا نہ کوئی کہتی ہے کہ 100 زانیوں کا بیٹا ہے, کیا 100 حدیں لگتی؟ 100 حدیں اگر لگے تو آدمی زندہ رہے گا؟ یہ دیکھیے 6-7 عیب امام اعظم نے بیان کیے. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ فیصلہ غصے میں کرنے کی وجہ سے اس میں نقص پیدا ہو گیا جو قاضی کو نہیں کرنا چاہیے. اور فرمایا آپ نے کتنے اصول ہیں. اب دیکھیے جو میں نے کہا قاضی از خود عوام میں رہ کر کے سنے کہاں کہاں خرابی ہے, کیا معاملہ, اس کی دو مثال میں بیان کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کے زمانے میں ایک الاؤنس ملا کرتا تھا سارے مسلمانوں کو, ماہانہ اتنے روپے دیے جائیں, گزارا الاؤنس سمجھ لیں آپ. مال غنیمت جب آتا یہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا. کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بچہ کھانا کھانے لگ جائے, جب تک دودھ پیتا وہ وظیفہ نہیں ملتا. جب بچہ روٹی کھانے لگ جائے, اب چونکہ روٹی کھانے لگ گیا ہے اس لیے وظیفہ بچے کا شروع ہو گیا. یہ اندھیری گلیوں میں گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے کچھ آواز آئی تو کان لگا کر کے سننے کھڑے ہو گئے. وہ بچہ رو رہا تھا, وہ عورت یہ کہتی تھی کہ اس کا دودھ چھڑوا دوں, یہ کھانا کھانے لگ جائے تاکہ اس کا وظیفہ لگ جائے. کھانا کھانے جب لگ جائے, یعنی بل جب اس کا دودھ چھڑا رہی تھی. اس میں دو قول. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ صاحبین کا قول یہ ہے کہ 24 مہینے دودھ پلانا چاہیے, 2 سال. امام اعظم ابو حنیفہ نے فتویٰ اس پر دیا کہ 30 مہینے مکمل ہو جائیں اب خاتون ماں دودھ چھڑوا دے, 30 مہینے کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں. اچھا, ایک مسئلہ اس سے حرمت رضاعت کا بھی ہوتا, پھیل جاتی ہے گفتگو کیا کیا جائے. کسی بچے کی عمر 30 مہینے کی ہو گئی, 31 مہینے میں بچے کی عمر کے اس خاتون نے اگر کسی کو یا بچے کو جب دودھ پلایا اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اگر کوئی عمر 30 سال سے زیادہ ہو جائے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی. اس لیے کہ بچے کی غذا دودھ نہیں رہا بلکہ روٹی ہو گئی. حضرت فاروق اعظم نے یہ دیکھا کہ بل جبر بچوں کا دودھ چھڑایا جا رہا تاکہ وہ نوالا کھانے لگ جائیں تو ان کو وظیفہ مل جائے. سب سے پہلے اپنے دفتر جا کر یہ آرڈر جاری کیا کہ بچوں کا وظیفہ ان کے پیدا ہوتے ہی شروع کر دیا جائے تاکہ یہ نوبت نہیں آئے. یہ کیسا عدل ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا, کہ بچہ پیدا ہوتے ہی بس اس کا وظیفہ شروع ہونا چاہیے, چاہے بچہ دودھ پیے نہ پیے. اس لیے کہ یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ عورتیں اپنے بچوں کا دودھ جو ہے وہ جلدی چھڑا رہی اور وہ اپنے حق سے محروم ہو رہا ہے. دیکھا آپ نے کیسا عدل فرمایا. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس زمانے میں یہ باتھ روم لیٹرین بیت الخلا یہ نہیں, اندھیرے میں خواتین و حضرات اپنی حاجت پوری کرنے جنگل جایا کرتے. فاروق اعظم بھی جا رہے, ایک عورت نے آہ بھری, یعنی اس سے مراد یہ تھی وہ اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی. میں وہ کلمہ تو نہیں دہراؤں گا جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اس کا شوہر کافی عرصے سے کسی بارڈر پر لڑ رہا تھا, اس نے ایسے آہ بھری کہ کاش کہ وہ آج میرے پاس ہوتا. فاروق اعظم نے اس عورت کو اندھیرے میں دیکھ لیا, اس کے پیچھے جاسوس لگا دی, یہ کون اس کی خبر لا. جاسوس اس کے پیچھے لگ گئے, خبر لانے کے بعد جاسوسوں نے بتایا مخبروں نے, حضرت اس کا شوہر ہے جو کئی مہینوں سے بارڈر پر کسی جنگ میں گیا ہوا ہے اور یہ اس کی بیوی. اصول دیکھیے آپ قضا. حضرت فاروق اعظم نے اپنی بیوی سے پوچھا, کتنا عدل, اپنی بیوی سے پوچھا یہ بتاؤ کوئی شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے مہینے رہ سکتی. سمجھے نا میری بات, شوہر اگر پاس نہ ہو کتنے مہینے رہ سکتی. آپ کی بیوی نے بتایا زیادہ زیادہ 4 مہینے. کیا مطلب ہوا اس کا, تھوڑا سا میں کھول کے بیان کر دوں, 4 مہینے سے زائد کسی کا شوہر نہ ہو شیطانی وسوسے دل میں جنم لیتے رہتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی برائی کا ارتکاب نہ کرے, معاشرے میں کوئی نیا فساد برپا نہ ہو جائے. یہ ساری چیزوں کی جڑ اور بنیاد یہ ہے. جب ان کی بیوی نے کہا کہ 4 مہینے سے زائد شوہر بیوی سے الگ نہ رہے, اور بیوی جو ہے 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتے بے شوہر, آپ نے آن کر سب سے پہلے صبح آرڈر یہ جاری کیا کہ اب کوئی سپاہی بھی 4 مہینے سے پہلے سرحد پر نہیں رہے گا. دیکھنے رجسٹر میں بھیجنے کے بعد جب 4 مہینے ہو جائیں ان کو واپس بلا لیا جائے, نئے مجاہدین کو دوبارہ بھیج دیا جائے, اور یہ آرڈر جاری کر دیا تاکہ خواتین کو کوئی برائی کا ارتکاب کرنے کا سوال ہی پیدا نہ. ایک روایت ذرا تھوڑی سی مختلف ہے, ہو سکتا یہی ہو یا کوئی اور روایت ہو. اس عورت نے جب آہ بھری کسی آدمی کا نام لے کر کے کہا کاش یہ آدمی میرے پاس ہوتا. فاروق اعظم نے جاسوس لگا دیے کون عورت, پتہ لگ گیا عورت, پتہ لگا کہ اس کا میاں جو ہے وہ بارڈر پہ لڑ رہا. کہا جس عورت مرد کا اس نے نام لے کر آہ بھری وہ مرد کون. اس کو تلاش کیا گیا تو آپ کے جاسوس بتا حضور وہ مدینہ شریف کا بڑا حسین اور جمیل آدمی, بڑا خوبصورت ہے. آپ اور ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں, شوہر پاس نہ ہو کہ حسین جمیل مرد ہو تو کچھ معاملہ گڑبڑ تو ہوتا, اس کی طرف رجحان تو ہوتا. حضرت فاروق اعظم نے اس مرد کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا یہ معاشرے کو بچانے کے لیے, اس کا زیادتی نہیں, معاشرے کو بچانے کے لیے خوبصورت تھا, فرما نائی کو بلاؤ, اس کا سر مونڈ, اس کا سر مونڈ دیا تاکہ اس کے حسن و جمال جو ہے وہ متاثر ہو جائے. سر مونڈنے کے بعد وہ جب باہر نکلا ذرا تیل ویل لگا کر کے تو یہ اور چمکنے لگ گئے. سپاہی آئے کہنے لگے حضور یہ تو بال مونڈنے کے بعد اور چمکیلا ہو گیا. فرما بلاؤ, اس بلانے کے بعد فرما اس کو مدینہ بدر کر دو, اور اس کو فرمایا جاؤ مدینہ شریف کے باہر اپنے معاملات گزارو, تمہاری وجہ سے معاشرے میں خرابی پیدا ہو رہی. چلیے اس کو مدینہ بدر کر دیا, بظاہر اس کا کوئی قصور تھا مگر معاشرے میں خرابی پیدا نہ ماحول میں. ایک مرتبہ پھر مدینہ شریف آ گیا, سپاہی پکڑ کر کے لے آئے کہ حضور یہ پھر مدینہ شریف میں گھوم رہا. فرما کیا بات, ہم نے پابندی لگائی تھی مدینہ شریف میں آنے پر, مدینہ بدر کیا کائے کے لیا, کہا میں اپنی اماں سے ملنے آ, میں اماں کو بھی ساتھ لے جاؤں, آئندہ یہاں نہیں آنا. اور فوراً آرڈر جاری کر دیا کہ 4 مہینے سے زائد کوئی سپاہی بھی بارڈر پر نہیں رہے گا, اور فوراً اس کو گھر بھیج دیا جائے. اب مجھے بتائیے یہ اصول جب ہم نے توڑے تو معاشرے میں ہنگامہ پیدا ہوا, برائیاں پیدا ہو گئیں. آج ہمارے فوجی بھائیوں کو دیکھ لیں, اللہ اکبر, ایک ایک سال دو دو سال تک اپنے گھر نہیں آتے, بچے بیوی پریشان, سب بد گزارتے. تو میں نہیں کہتا کہ وہ برائیاں کر رہی, لیکن اس ماحول کو پیدا ہوتا ہے وہ ماحول جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر شادی شدہ میاں اور معاشی ہماری مشکلات یہ ہیں کہ کوئی آدمی کہیں باہر جائے کوئی 3 سال میں آ رہا کوئی 4 سال میں واپس آتا کوئی 5 سال میں واپس آتا یہ اسلامی قانون کے مطابق نہیں ہے یہ بال بچے دار آدمی ہے تو بچوں کے ساتھ اس کی بیوی کے ساتھ بہت زیادتی عزیزان گرامی تو یہ بتا رہا تھا کہ یہ عدل کے اصول ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے وضع کیے اور جن پر میں نہیں کہہ رہا بڑے بڑے انگریز بڑے بڑے قانون دانوں نے مقالے لکھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انو کے عزیزان گرامی ان تمام اصول پر وہ اصول انہوں نے اپنا چلیے اب کیا ہوا امیر المومنین کا دور ختم ہوا اب بادشاہ اسلام آئے آپ یقین جانیے جب تک اسلامی بادشاہ حکومت کرتے رہے انہوں نے سارے اصول کا بھی جائزہ لیتے رہے اور ان کی یہاں وہ خود بے رہنما ضرور تھے کچھ خرابیاں ہوں گی ان میں مگر نظام عدل میں کہیں رکھنا نہیں پھیلا اور نظام جاسوسی میں کہیں رکھنا نہیں پھیلا آپ انٹرنیٹ پر جائیے اور اس پر آپ ہم فرے کے اعترافات کو پڑھیے یہ ایک نو آبادیاتی جاسوس تھے برطانوی 8 جس میں ایک خاتون تھی یا 7 ایک خاتون تھی انہوں نے آن کر کے سلطنت عثمانیہ جو اتنی بڑی سلطنت اور مضبوط تھی کہ جس نے یورپ کے ناکوں سے چنے چبوا دیے یہ ٹوٹی کیسے یہ 7 جاسوسوں نے توڑی اور توڑنے کے بعد اس کے بعد ہم پھرے اس کا ایک جاسوس تھا اس نے ساری بازگشت اور ساری تفصیل لکھی جو چھپی ہوئی کتاب ہمارے پاس موجود ہے کوئی سے بھی چھپی عربی میں امریکہ برطانیہ سے انگریزی میں چھپی پاکستان سے اس کا اردو ترجمہ ہوا برٹش لائبریری جا کر کیا پڑھ سکتے ہیں بلکہ انٹرنیٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں ہم پھرے اتنا صرف ٹائپ کر دیں اس کی پوری کتاب آئی ہم پھرے نے ساری اپنی داستان بیان کی کہ میں نے سلطنت کو توڑا کیسے کیسے پارا پارا مسلمانوں میں انتشار کیسے پیدا کیا مرکزی نقطہ یہ بتایا کہ میں پریشان اور حیران تھا کہ اتنی بڑی عثمانیہ سلطنت اور ان کا کوئی جاسوس نظام ہی نہیں اتنی بڑی سلطنت عثمانیہ جاسوس نظام نہیں آپ کو تو اتنا موقع نہیں ملے کہیں ضمناً پڑھیں آپ محمود غزنوی کو پڑھیے اس کا بیٹا مسعود کو پڑھیے اسی طرح شہاب الدین غوری کو پڑھیے آپ اور جناب ابو ایوب ازہر کیا نام ہے اور جتنے مسلم بادشاہ گزرے ان سب کو پڑھیے سب کے پاس جاسوس نظام اتنا زبردست تھا کہ کوئی آدمی حکومت کے خلاف سازش نہیں کر پاتا اور ہر شخص کو انصاف دیا جاتا مثلا ایک عباسی خلیفہ گزرا جس کا نام تھا المعتصم باللہ اس نے کیا کیا تھا اپنے شہر میں جہاں رہتا تھا وہاں کے ایک آدمی کو اس نے کہا کوئی خلاف معمول بات ہو دیکھو ہم سے ملنا تو ذرا مشکل کام ہوتا کہ بھئی ادھر جائیے ادھر جائیے جائیے جائیے اس کے بعد بادشاہ سے ملاقات تم ایسا کرنا کوئی ایمرجنسی معاملہ ہو نا مجھے توجہ دلانی تو مینار پر چڑھ کر کے اور بے وقت میں اذان کہہ دینا میں سمجھ جاؤں گا کوئی خلاف معمول واقعہ ہوا ریاس الدین بلبل نے اپنے محل کے سامنے ایک زنجیر لگا دی جو آدمی اس کو ہلا فوراً باریاب ہو جائے فوراً اس کو بلا لیا کسی نے ڈنکا لگا دیا تھا اپنے گیٹ کے آگے کہ اس کو آ کر کے ڈنکے کو بجاؤ فوراً سپاہی لے جائیں بادشاہ کے دربار اور جو انصاف دلائے قاضی ہو امیر المومنین یا بادشاہ اس کو ہما وقت اپنے دروازے کھلے رکھنا چاہیے ہمیشہ اور حدیث شریف میں ہے جو مرجع خلائق بن جائے جیسے قاضی ہو یا بادشاہ ہو یا امیر المومنین وہ اگر عوام کے لیے اپنے دروازے بند کر دے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہم وقت وہ تیار ہیں انصاف دینے کے لیے اب سنیے قصہ اس کو نظام الملک توسی نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا توسی لکھتا ہے جو اپنے زمانے کا وزیر تھا اس نے کہا ایک بہت بڑا سرمایہ دار تھا ایک غریب کے 600 دینار کھا گیا وہ غریب بیچارہ گھومتا رہا بڑے بڑے سرمایہ داروں سے اس نے سفارش کروائی مگر وہ ایسا فرعون بنا ہوا تھا کہ اس نے پیسے نہیں دیے اب آدمی بہت جب پریشان ہو جاتا آپ دیکھیں گے واویلا کرتا چیخ پکار کرتا. وہ ایک دن بغداد کی جامع مسجد میں آن کر گڑ گڑانے لگا اللہ کے دربار، مولا کوئی تو بندہ بھیج جو میری مدد کرے، میں غریب آدمی، میں تو لٹ گیا پٹ گیا، کہیں انصاف نہیں مل رہا، کچھ نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ. خوب جب اس نے بھڑاس نکال لی، ایک فقیر درویش بیٹھا تھا، اس نے گفتگو مکمل کرنے کے بعد اپنے پاس بلایا، تو اسی لکھتا ہے، اپنے پاس بلا کر کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جاؤ درویش، بڑی بڑی میں سفارشیں کرا چکا یار، تم پوچھ رہے ہو کہ کیا معاملہ؟ کہنے لے بتانے میں حرج کیا؟ اس نے تفصیل بتائی، انہوں نے کہا میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک، بتاؤ کیا؟ کہنے لے فلاں مسجد میں چلے جاؤ، جو دکانیں بنی اس میں ایک بوڑھے درزی کی دکان، تم اس سے شکایت کرو کہ یہ سرمایہ دار میرے پیسے واپس نہیں کر رہا. انہوں نے کہا وہ درویش بڑی بڑی لوگوں کی بات اس کم وقت نے مانی نہیں، وہ بھائی تو کہاں درزی کے پاس مجھے بھیج رہا؟ کہا بھائی جانے میں حرج کیا ہے، کوئی نقصان تو ہوگا نہیں نا تمہارا. ذہن میں سوچیں لگا یہ درویش بھی کیسا بے عقل آدمی ہے، بڑی بڑی سفاروں سے مسئلہ حل نہیں ہوا اور اس نے مجھے درزی کے پاس، چلیے بتا درزی کے پاس چلا گیا. درزی بےچارا اپنا کام کر رہا، اس نے ساری داستان بیان کی، درزی کا بے فکر ہو پیسے تمہیں مل جائیں. اس نے اپنے آئے جو لڑکا کام کر رہا تو اسے بلایا، یہ بڑا اختصار کا واقعہ تو اس نے بڑا طویل لکھا، اس کو بلایا، بلان بار کر جاؤ اس کمبخت کے پاس، اس کو میرا نام لو، کہنا اس نے بھیجا اس کے پیسے واپس کر. اب یہ وہاں گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم ابھی لان. وہ لڑکا آیا، کہنے لگے جو پیسے لے کر کے آ رہا تھوڑی دیر آپ ٹھہر جائیں. وہ پیسے لے کے آ گئے اور اس کو اس نے دے دی. دینے کے بعد اس کی دعوت بھی کبھی آؤ بھگت کی وغیرہ وغیرہ. یہ بیچارہ پریشان کہ بڑی بڑی سفارشیں میں نے لگا لی، وہ ایک درزی میں اتنا پاور کیوں چلا آیا، پیسے بھی لے لیے، دعوت بھی کی، معافی بھی مانگی، معذرت بھی کی، کام تو ختم ہو گیا. میں اس نے کہا درزی صاحب یار یہ راز تو بتاؤ کیا؟ کہنے کہ سنو یہ راز کیا؟ راز یہ ہے، ایک مرتبہ میں دکان پہ تھا، ایک ترکی ایک غنڈا بدماش تھا، ایک شریف عورت جہاں سے جاری اس نے پکڑ کر اس کو اندر اپنے مکان میں کھینچ لیا، اور جب میں اور ہمارے لوگ گئے اس نے اپنے غلاموں کو بیچ کر ہماری خوب پٹائی کی اور اندر عورت کو بند کر دیا. میں پریشان رہا رات بھر، ایک شریف عورت چیخ رہی ہے چلا رہی ہے میں شادی شدہ ہوں، میں اوباش نہیں، میں بازاری عورت نہیں، میں شریف، مگر نہیں اس کو لے گیا اندر. کچھ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس عورت کو کیسے بچایا جائے، تو میں نے سوچا کچھ رات بیت گئی میں مینار پر چڑھ کر کے اذان کہہ دوں، کیونکہ سارے بدماش جو ہیں وہ جب صبح طلوع ہو جائے تو باز آ جاتے ہیں ساری حرکتوں سے، تو یہ خاتون کو باہر نکال دے گا. میں نے مینار پر چڑھ کر اذان کہی، وہ بدماش یہ سمجھا کہ صبح ہو گئی، حالانکہ اذان کا وقت نہیں تھا، اس نے فوراً عورت کو تو باہر کر دیا، مگر اذان سننے پر معتصم باللہ جاگ گئے. جاگنے کے بعد اس نے کہا یہ کون ہے جو بے وقت اذان کہہ رہا، لاؤ اس کو پکڑ کر. وہ جب پکڑ کر کے اس کو لایا گیا تو اس سے پوچھا یہ کیا معاملہ، سارا اس نے قصہ بتایا. اس نے کہا اچھا میری بادشاہت اور اسلامی قانون کا ایسے مذاق اڑایا جا. اس نے سپاہی بھیجے اور اس کو بلایا، اس شخص کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اس کو بوری میں بند کیا اور اتنا مارا اتنا مارا کہ شاید اس کی ہڈی بوٹی ایک ہو گئی بوٹی بوٹی، اور اس کی لاش کو بوری میں اٹھا کر کے اور اس نے دریا دجلہ میں ڈلوا دیا. انہوں نے کہا ہے کسی میں جرت جو ایسا کام میری حکومت میں کرے؟ دیجیے. اس کے بعد اس سے کہا سنو کوئی خلاف معمول مسئلہ ہو بس مینار پہ چڑھ کے اذان کہہ لیا کر دو، میں سمجھ جاؤں گا کہ کسی نے شرارت کی ہے. کہنے یہ اس کی برکت ہے. ہاں اس نے سوچا مولوی صاحب پیسے لے کے ہماری جان چھوڑو کہ ایسا نہ ہو کہ اذان کہہ دو مینار پر، تو معتصم باللہ پھر بلا لے گا بھئی یہ شرارت کس نے کی. وہی حال ہوگا جو ترک نوجوان کا ہوا کہ بوری میں جناب بند کر کے پٹائی کر کے لاش کو سمندر میں ڈال دیا. تو ایسے ایسے معاملات بادشاہ رکھے کہ جس سے آدمی کو عدل اسی وقت مہیا ہوتا جب عدل بکنے لگے، عدالتیں بکنے لگ جائیں، حاکم بکنے لگ جائیں. اب مجھے بتائیے مجھے اور آپ کو کیسے انصاف ملے گا؟ اور یہی بات نہیں بلکہ قاضیوں کی تعداد عوامی پبلک کے مطابق ہونی چاہیے اور بر وقت اس کی سنوائی ہو. ایک مثال میں محمود غزنوی کی دیتا ہوں. محمود غزنوی کا انتقال تقریباً 400 ہجری میں ہوا، 2-3 کم یا 2-4 زیادہ، مگر 4 سے پہلے. وہ ایسا اسلامی عظیم بادشاہ تھا کہ مولانا روم نے مثنوی شریف میں کئی صفحات محمود غزنوی کی شان میں لکھے، اس کے فیصلے، اس کی حکمت عملی مولانا روم نے جناب مثنوی شریف میں اس کو لکھا ہے. تو ایک مرتبہ محمود غزنوی فقیرانہ لباس پہن کر شہر کا گشت کرتا. اس نے اپنے محل کے سامنے ایک مسجد بنا دی تھی تاکہ کوئی مسافر آئے، انتظار کرے، نماز پڑھنے کے لیے سہولت ہو جائے. یہ جب رات کے آدھی رات اپنے محل پہنچا، ایک وہ دیکھا کہ فریاد کر رہا، رو رہا، چلا رہا. محمود غزنوی ایک فقیرانہ لباس پہنا وہ اس کے پاس چلا گیا. بڑے صاحب کیا معاملہ؟ کہنے لگے کیا بتاؤں کہ اللہ تعالی ہمارے بادشاہ کو عقل دے، آرام سے پڑا ہوا سو رہا، اس کو معلوم ہے کہ پبلک عوام کے ساتھ کیا ہو رہا. انہوں نے کہا تو بتاؤ گے تو معلوم ہوگا کیا واقعہ ہوا. کہنے لگے یہ ہمارے بادشاہ کا بھانجا ہے، یہ روزانہ میرے گھر میں آ جاتا اور رات گزار کر کے پھر جاتا. وہ کہتا ہے کہ میں سلطان محمود غزنوی کا بھانجا ہوں. اس نے کہا اچھا، اب کی مرتبہ جب آئے فوراً مجھے بتانا یہ تاریخ کب آئے. چنانچہ وہ آیا سلطان محمود کا بھانجا، اس کو کوئی اس نے ایسا نشانی دے دی کہ فوراً باریاب ہو جائے. وہ پہنچ گیا، وہ آ گیا ہے بدمان. انہوں نے کہا ٹھیک. گیا سلطان محمود غزنوی، جانے کے بعد میں اس نے کیا کیا، مکان میں گھسنے کے بعد بتی بجائی، اور بتی بجانے کے بعد اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی اس ملزم، اور گردن اڑانے کے بعد فرما اب چراغ جلا. اس نے چراغ جلایا. سلطان اتنا بڑا بادشاہ، کہنے کچھ کھانے کو ہے؟ کہا بادشاہ کوئی کھانے کو آپ کیا دے گا بادشاہ، کوئی آپ کے گھر بادشاہ آ جائے کوئی رات کے 4 بجے کہے کچھ کھانے کو ہے، سوکھی روٹی اور دال ملے گی اور کیا ملے گی یہ غریب آدمی کے پاس. کہنے لگے سرکار آپ کا مقام کہاں، میں غریب، فرما جو ہے لے آؤ، جو دال روٹی تھی سوکھی وہ لے آئے. اس نے بڑے شوق سے کہا، فرما پانی لا. پانی پیا، اس کے بعد ذرا سانس لیا، پھر اس نے پوچھا کہ سلطان صاحب خیریت تو ہے، آپ نے بتی کیوں بجائی؟ فرما نے بتی اس لیے بجائی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا بھانجا ہو تو بہن کی محبت میں اندھا ہو جاؤں اور سزا دینے سے بچ جاؤں، اس لیے میں نے چراغ بجایا. اور اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ. یہ کس لیے کہا؟ کہنے لگا میں نے اس لیے کہا کہ وہ میرا بھانجا نہیں تھا، کوئی اور اوباش تھا جو میرا رشتہ بیان کر کے یہ ناجائز کام کر رہا. دوسرا یہ کہ آپ نے کھانا مانگا اور یہ دال روٹی چٹنی روٹی آپ نے کھائی اور پانی بھی پیا. کا وجہ یہ ہے کہ جب سے تم نے شکایت کی تو میں نے اپنے رب سے یہ وعدہ کر لیا کہ جب تک اس کمبخت کو سزا نہیں دوں گا، نہ روٹی کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا. اس لیے میں نے روٹی کھائی اور پانی پیا، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. واقعہ تو تاریخ میں اتنا ہی محمود غزنوی. اب اس سے کچھ شاخیں آپ اپنے ذہن سے نکالیے کہ مجھے بتائیے آج حکمرانوں کے بھانجے بھتیجے کتنے ہیں، اور کیسا لوٹ رہے ہیں پاکستان کو، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی ساڑو ہے، کوئی باپ ہے، کوئی دادا ہے، کوئی نانا، لوٹو رکھاؤ خوب دیکھا جائے گا. لکڑ ہضم، پتھر ہضم، کمبخت نہ جانے کیا چورن کھاتے، سب کا سب ہضم ہو جاتا. تو آپ نے دیکھا اس کا راستہ کیسے روک دیا گیا. اتنے قاضی، عدالتیں، سب کچھ ہوتے ہوئے حاکم کا کام یہ ہے وہ لوگوں کی معاملات مسائل کو خود جا کر کے دیکھے کہ اس کے ساتھ عدل ہو رہا ہے نہیں. یہ جذبہ اگر آج مسلمان حکمرانوں میں آ جائے، وہ عدل جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جناب ایک قانون کے اعتبار سے اس کو نافذ کیا، جس پر ساری دنیا کی حکومتیں اسی قانون پر چل رہی ہیں الا ماشاء اللہ، تو آج بھی عزیزان گرامی ہمارا ماحول، معاشرہ بدل سکتا ہے. مسلمانوں کی قسمت جو ہے وہ بدل سکتی. صرف فرمایا دلو کو وہ اقرب لتقوی، فرما مسلمانوں عدل کرو اس لیے کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری سے قریب ہے. تو جہاں آپ جس پوسٹ پر بیٹھے ہوں، جس نشست پر بیٹھے ہوں، اپنی رعایا، اپنے ملازمین، اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل سے کام لیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ججوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالی عدل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.